pokładzie było ponad 100 osób. Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany na rynku reklam leków. Zaczynają się ferie na drogach i stokach, więcej kontroli. Łódź przewożąca ponad 100 uchodźców z Afryki zatonęła u wybrzeży Libii. Do tej pory ratownikom włoskiej straży przybrzeżnej udało się uratować 4 osoby. Z wody wyciągnięto też pierwsze ciała. Do tragedii doszło około 30 mil na północ od libijskiego wybrzeża. Według włoskich służb na pokładzie znajdowało się 107 pasażerów. W akcji ratunkowej biorą udział również jednostki marynarki Francji oraz Frontexu, Europejskiej Agencji Straży Granicznej, w tym samolot i helikopter. Akcję utrudnia jednak bardzo pogoda. W ciągu pierwszych dni tego roku przez Morze Śródziemne do Europy przybyło ponad 1100 uchodźców. To dużo mniej niż przed rokiem w tym samym okresie. Wtedy było ich ponad 22 tysiące. W serwisie Trójki kolejne tematy. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje dużą nowelizację prawa farmaceutycznego. Chodzi o to, żeby uregulować rynek reklam, leków i parafarmaceutyków. Wiceszef resortu Krzysztof Łanda tłumaczy, że reklamy nie powinny wprowadzać pacjentów w błąd. Więcej na ten temat w relacji Joanny Stankiewicz. Nie wszyscy znają się na lekach, suplementach diety czy parafarmaceutykach, dlatego trzeba chronić pacjentów i wyeliminować reklamy, które wprowadzają w błąd, uważa wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda. To są treści, które zdecydowanie nie mają oparcia w dowodach naukowych, tworzą jakieś wymyślone choroby, których nigdy medycyna nie odnotowała. Sprzedaż preparatów medycznych zależy od siły reklamy. W ocenie wiceministra Łandy ludzie ulegają agresywnej reklamie i są oszukiwani. Kupują preparat, który zawiera mniej substancji, nazwijmy to aktywnej, a jest 3 razy droższy od innego preparatu. Wiceminister Łanda podkreślił, że nie zamierza zakazywać reklamowania suplementów diety czy parafarmaceutyków, ale chce przeciwdziałać fałszywym informacjom w reklamie. W Ministerstwie Zdrowia dopracowywane są szczegóły projektu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dzieci z 4 województw zaczynają ferie, a służby zaczynają kontrolę autobusów wiozących uczniów na wypoczynek. Patrole Inspekcji Transportu Drogowego pojawiły się dziś m.in. na drogach prowadzących w Beskidy. Kontrole są dość szczegółowe, obejmują badanie samego kierowcy, kontrolę dokumentów, sprawdzanie stanu technicznego pojazdu, uprawnień przewoźnika czy dodatkowego wyposażenia. Rafał Kasprzyk z inspekcji mówi, że także dzięki takim akcjom autobus w złym stanie technicznym to dziś rzadkość. Ogólnie stan techniczny pojazdów przewożących osoby, a szczególnie dzieci, w ostatnich latach uległ diametralnej poprawie. To już nie są autobusy wiekowe, które są posklejane taśmą klejącą, tudzież tam jakimiś innymi szybko schnącymi materiałami. Te autobusy wyglądają coraz lepiej, są w coraz lepszym stanie technicznym, także bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest coraz większe. W ubiegłym roku w okresie ferii zimowych to była kontrola w granicach 300 paru autobusów. Na drogach, ale także na narciarskich stokach nad bezpieczeństwem czuwają już policyjne patrole. Tak jest choćby na Jusionowej Górze w Szelmencie koło Suwałk. Policjantów na nartach będzie można spotkać w Szelmencie codziennie, aż do zakończenia sezonu zimowego, mówi komendant suwalskiej policji Jacek Tarnowski. My jako policja mamy obowiązek być tam, gdzie są ludzie, dbać o ich bezpieczeństwo. Przy takiej ilości osób, która jest na Szelmencie, gdzie tu jest dziennie ponad 1000-1500, na pewno jesteśmy tu potrzebni. Policjanci będą zwracać uwagę m.in. na to, czy dzieci i młodzież jeżdżą w kaskach i czy dorośli są trzeźwi. Takie rozwiązanie chwalą narciarze. Kaski, trzeźwość, to przede wszystkim trzeba pilnować. Zwracać uwagę na inne osoby będące na stoku, bo jest masa dzieci przede wszystkim. Policjanci patrolujący stok w Szelmencie mówią, że na razie żadnych incydentów nie było, za to zaskoczenie na ich widok już tak. Obywatele zadowoleni są, wręcz nawet zaskoczeni co niektórzy. Na razie jest wszystko w porządku. W Podlaskiem policjanci na nartach będą pilnować bezpieczeństwa także na stokach w podsuwalskiej Dąbrówce i w Rybnie koło Łomży. Anna Przybycień, Polskie Radio Białystok. A klasę pokazali dziś polscy skoczkowie narciarscy i o tym już teraz w wiadomościach sportowych. W studiu jest Michał Olszański. To prawda, co klasa, to klasa. Miało być, proszę Państwa, święto i było. Królem Wisły został Kamil Stoch. Kamil Stoch nie zwalnia tempa i potwierdza, że w tym momencie jest absolutnie najlepszym skoczkiem świata. Potwierdził to dzisiaj w Wiśle, wygrywając w bardzo trudnych warunkach, a w drugiej serii szybując najdalej i deklasując rywali. Po konkursie nasz mistrz nie ukrywał, że zwycięstwo przed własną publicznością jest czymś fantastycznym. Po prostu cieszyłem się z tego, że wyskoczyła jedynka po moim skoku i z tego, że mogę się cieszyć wraz ze wszystkimi kibicami, którzy tutaj byli. Za to im bardzo dziękuję, że tak licznie przyszli, tak nas wspierają i cieszą się razem z nami. To jest naprawdę super. pierwszej dziesiątce jeszcze dwóch Polaków. Siódmy Piotr Żyła, dziewiąty Maciej Kot. Dziewiętnaste miejsce zajmuje Jan Ziobro. Stefan Hula kończy rywalizację na miejscu 20, a Dawid Kubacki jest na miejscu 21. Dobre wyniki biało-czerwonych cieszą także, co zrozumiałe, Adama Małysza. Co tu wiele mówić, no, jesteśmy mocni na pewno. Trzech w dziesiątce to pokazuje, że naprawdę jesteśmy mocni. Jutro w Wiśle Malince konkurs numer 2 i mam pewność, że biało-czerwoni na pewno nie zwolnią tempa. Dla Trójki Kuba Niziński, Radio Kraków. To prawda, spodziewamy się znowu fajerwerków. Kto z Państwa nie będzie mógł oglądać, proszę być z nami jutro od 17:00, trzecia strona medalu i oczywiście relacje Kuby Nizińskiego z Wisły. Po dobrym, choć przegranym meczu z Norwegią na starcie Mistrzostw Świata w piłce ręcznej liczyliśmy dziś na wyrównany pojedynek z Brazylią. I co? Niestety Polacy zaczęli fatalnie, po 7 minutach przegrywali 0-5 i choć z czasem zaczęli rywalowi dorównywać, to ostatecznie ulegli różnicą 4 bramek, 24-28. Szkoda. Taman Dujszebajew podkreślił, że jego zawodnicy nie wykonywali swoich zadań. Nie mieliśmy naprawdę zimnej, chłodnej głowy, przygotowaliśmy zagrywki na 7-6, a zagraliśmy, no naprawdę, naprawdę dla mnie, totalne inne zagrywki, które przygotowaliśmy. I tylko rzut, rzut, rzut i potem w pustą bramkę straciliśmy piłkę, to za dużo my wymyśliliśmy o siebie. No to prawda. I teraz pytanie, co uda się poprawić do poniedziałku, kiedy zagramy niezwykle istotny mecz z Rosją. Francuz Stefan Peterhansel, jadący Peugeotem, wygrał rajd Dakar w prestiżowej rywalizacji załóg samochodowych. Kuba Przygoński na Mini był siódmy. Brawo, dobre miejsce. W klasyfikacji motocyklistów triumfował Brytyjczyk Sam Sunderland. Na kładzie najszybszy był Rosjanin Sergii Karjakin, a najwyższe miejsce z Polaków zajął Rafał Sonik. Tym razem był czwarty na kładzie. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle w finale rozgrywek o Puchar Polski zagrają ze Skrą Bełchatów. Podczas turnieju we Wrocławiu w półfinale Zaksa wygrała z Jastrzębskim Węglem 3-1, a PGE Skra pokonała Trefla Gdańsk 3-0. W Premier League pewne zwycięstwa potentatów. Arsenal rozbił na wyjeździe Swansea 4-0, Chelsea wygrała w Leicester City 3-0, a Tottenham u siebie aż 4-0 pokonał West Bromwich. Jutro Everton zagra z Manchesterem City, a Manchester United podejmie FC Liverpool. Zatem pojedynek na linii Liverpool-Manchester dwa razy. W nocy miejscami słabe opady śniegu, lokalnie na wybrzeżu mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów. Poniżej zera prawie wszędzie, od minus 2 do minus 5, tylko na wybrzeżu w okolicach zera. Na zachodzie w ciągu dnia 0, plus 1, w pozostałych regionach minus 1, minus 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aż tyle i więcej, więcej i jeszcze więcej. Tylko za tyle i taniej i jeszcze taniej? Tak! Już od dziś w tygodniu XXL w Lidlu. Świeży schab wieprzowy w plastrach, tylko 9,99 za 700 gramów. Tak, 9,99. A proszek do prania OMO 7 kg, tylko 39,99. Tak, jedynie 39,99. Tydzień XXL. Jeszcze więcej, jeszcze taniej. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. We'll be right back. change. I remember being so amazed. Ostrzegałem już, że skaczemy dzisiaj po karierze Lurida ruchem konika szachowego. Trudno uwierzyć, że to właśnie on, ale być może dlatego, że to rok 1986, a studio to najmodniejsze wówczas miejsce w Nowym Jorku, czyli Power Station, z oszałamiającą nową technologią, która dla niektórych niestety zabiła muzykę. No i Lurid śpiewający i grający wyraźny przebój. No to teraz podróż w czasie do płyty Berlin z roku 1973. We'll be right back. Przed tygodniem przypomniałem, że rok 2017 będzie obfitował w 50. rocznicę różnych muzycznych wydarzeń. Ktoś przypomniał, że na przykład koncert Rolling Stonesów w sali kongresowej to już równe pół wieku. Ale niewątpliwie centralną rocznicą będzie pierwszy dzień czerwca i rocznica 50. wydania płyty Sgt. Pepper. Podczas pracy nad filmem Żółta Łódź Podwodna w którymś momencie zrobiono pewien eksperyment. Na tyle surrealistyczny, że przestraszono się i odłożono go na półkę. To nie jest współczesny montaż, to jest autentyczny pomysł, który miał być zrealizowany. Na szczęście trafił do archiwum. Lucy and the Scarlet Diamonds is RM20. Picture yourself just out nuclear fission with library cards under metaphor skies. Somebody quote you, you read from the source book a concept with microscope eyes. You drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds and you're gone. Plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Każdy, kto dobrze pamięta film Żółta Łódź Podwodna, nie może zapomnieć postaci niejakiego Jeremiego, granego, a raczej podkładanego inaczej, postaci, pod którą głos podkładał aktor Dick Emery. To właśnie Jeremy, czyli pan Dick, śpiewał Lucy in the Sky with Diamonds w tym początkowym fragmencie wokalnym. Pomysł niezrealizowany, który trafił na półkę. A gdzieś w chmurach krążą uporczywe pogłoski o tym, że w tym roku powróci na trasę koncertową zespół Ocean. Jeżeli tak się stanie, to z całą pewnością uda się ich przekonać do występu w studiu Osieckich. Bardzo prosimy o trzymanie kciuków i przypominamy fragment Księgi Chmur. Grupy Ocean, Księgi Chmur, rozdział czwarty. W tych samych chmurach pojawiła się ostatnio wiadomość, że na tegorocznym festiwalu w Jarocinie może pojawić się na jednej ze scen grupa Varieté. To bardzo dobra wiadomość. A my po raz przedostatni wracamy do Lou Reeda. Płyta nazywa się Blue Mask. Pochodzi ze stycznia roku 1982. The Gun. has a gun, he knows how to use it. 9mm Browning, let's see what it could do. He'll point it at your mouth, says that he'll blow your brains out. Don't you mess with me, I'm carrying a gun. Carrying a gun, carrying a gun. Don't you mess with me, I'm carrying a gun. Carrying a gun, carrying a gun. Don't mess with me, I'm carrying a gun. Get over there. Move slowly. I'll put a hole in your face if you even breathe a word. Tell the lady to lie down. I want you to be sure to see this. I wouldn't want you to miss a second. Watch your wife. Shooting with a gun. Dirty animal. Carrying a gun. Carrying a gun. Watch your face. Carrying a gun. Carrying a gun. Dies with fear in his eyes with the gun. Don't touch him, don't touch him. Stay away from him, he's got a gun. I raz jeszcze Lou Reed, po raz ostatni dzisiaj, chociaż za tydzień w liście osobistej pewnie powróci, bo jeżeli umówiliśmy się, że skaczymy ruchem konika szachowego, to trochę tych pól na szachownicy jeszcze nam zostało. Tym razem to będzie album Sally Can't Dance, rok 1974. Kill Your Sons. Psychiatrist, they give you electroshock. They said they leave you living home with mom and dad instead of mental hospitals. But every time you tried to read a book, you couldn't get to page 17. Cause you forgot where you were, so you couldn't even read. Don't you know they're gonna kill your sons? Don't you know they're gonna kill? Your son, they gon' kill your son. Got married on the island, and her husband takes the train. He's big and he's fast, and he doesn't even have a brain. They're gonna kill your son. Don't you know they're gonna kill? Kill your sons. Very good. said I didn't get a letter. All of the drugs that we took, it really was lots of fun. But when they shoot you up with orazine or crystal smoke, you choke like a son of a gun. Don't you know they're gonna kill your sons? Don't you know they're gonna kill? Zanim pojawi się na koniec dzisiejszej listy osobistej niezwykły, premierowy, 11-minutowy finał, przypomnijmy płytę, której pojawienie się mniej więcej przed rokiem w liście osobistej wywołało bardzo burzliwe emocje. Zespół nazywa się This Mortal Coil. Dreams Like Water. Archiwalne wydawnictwa Milesa Davisa ukazują się od dokładnie 22 lat, jednak żadne z nich nie było tak bezkompromisowe jak najnowsze Freedom Jazz Dance. Zawarto tu po prostu między innymi oryginalne taśmy z sesji in extenso, od początku do końca pozwalające prześledzić i rozmowy między muzykami i nieudane podejścia. Pierwszą płytę z trzech otwiera Freedom Jazz Dance, 23-minutowa taka właśnie taśma. Tak ekstremalni i bezkompromisowi dzisiaj nie będziemy, ale posłuchamy sesji do Nefertiti Wayne'a Shortera. Na finał listy osobistej. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Mec i Michał Błaszczyk. Dziękujemy. Do usłyszenia. Thank you. Hey man, why don't we make a tune? We're just playing the melody, no play no song. You're right. That's what we're doing. That's it, right? Yeah. That's a good idea. Yeah, we'll play this like that. Yeah, but you better make another take. Yeah, we'll just play it again. Oh, okay. Hey, man, we got to take shit. Part one and part two. Oh, it's really? I want to hear it. Okay. That's funny, the motherfucker. I'm sorry, man. 092239 Nefertiti. Take two. First one, too. Yeah. Yeah, I'll compare to that one, I did. You didn't take? The one that you didn't take was a motherfucker. Well, we can still keep the first one. I'm talking the one that you didn't take. Yeah, we did that. Well, let's hear it. In the first one? Nah, before that, when we were rehearsing the tune. Now, you didn't get that, because it was on standby. This is the third one. The one that we just, yeah. Where we have two, this one here and the one before that. But there was another one? Yeah. Yeah, but we didn't tell you to do it, though. Oh, I see. Unfortunately, we didn't tell you. Play the first one. Don't even play the second one. Well, you want to just try one more? I don't know. Yeah, that's all right. Right there to play. That's like y'all don't have nothing to play. Yeah, we can try one. You want to hear it or you want to try one more? Oh, no, we don't have to hear it. Okay. First one was it. Same tempo, I can put them all together. We don't want to go nuts, Dio. Take three. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem i o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Universal Music Polska zapraszają na koncert Haliny Młynkowej Życia mi mało, promujący najnowszą płytę artystki. Cudowny nastrój i folkowo-popowe klimaty zagoszczą w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie już 18 stycznia o godzinie 19. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Rozwiąże wszystko, tylko jego śmierć. Tu chodzi o dobro ogółu. Juliusz Cezar w reżyserii Barbary Wysockiej, laureat Złotego Jorika dla najlepszej inscenizacji szekspirowskiej w sezonie 2015-16. Teatr powszechny, teatr, który się wtrąca. Żegnamy reklamy.